महाभारत उद्योग पर्व विंशत्यधिकशततमोध्याय। माधवी का वन में जाकर तप करना तथा ययाति का स्वर्ग में जाकर सुखभोग के पश्चात मोहवश तेजोहीन होना। नारद उवाच सतो राजा पुनस्तस्या कर्तुकाम स्वयंवरम् उपगम्याश्रमपदं गंगा यमुन संगमे। नारद जी कहते हैं तदनंतर राजा ययाति पुनः माधवी के स्वयंवर का विचार करके गंगा यमुना के संगम पर बने हुए अपने आश्रम में जाकर रहने लगे। गृहीत माल्यदामां तां रथमारोप्य माधवीं पुरुर्यदुश्च भगनिम आश्रमे पर्यधावताम। फिर हाथ में लिए बहिन माधवी को रथ पर बिठाकर पुरु और यदु ये दोनों भाई आश्रम पर गए। नाग यक्ष मनुष्याणाम गंधर्व मृग पक्षिणाम शैलद्रुम वनौकानाम आसीत तत्र समागमः। उस स्वयंवर में नाग यक्ष मनुष्य गंधर्व पशु पक्षी तथा पर्वत वृक्ष और वनों में निवास करने वाले प्राणियों का शुभागमन हुआ। नाना पुरुष देश्यानाम ईश्वरैश्च समाकुलम ऋषिभिर्ब्रह्मकल्पैश्च समन्तादावृतं वनम्। प्रयाग का वह वन अनेक जनपदों के राजाओं से व्याप्त हो गया और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों ने उस स्थान को सब ओर से घेर लिया। निर्दिश्यमानेषु तु सावरेषु वरवर्णिनी वरानुक्रम्य सर्वास्तान् वरं वृतवती वनम्। उस समय जब माधवी को वहां आए हुए वरों का परिचय दिया जाने लगा तब उस वरवर्णी कन्या ने सारे वरों को छोड़कर तपोवन का ही वर रूप में वरण कर लिया। अवतीर्य रथात् कन्या नमस्कृत्य च बंधुषु उपगम्य वनम पुण्यम तपस्ते पेययातिजा। ययाति नंदनी कुमारी माधवी रथ से उतरकर अपने पिता भाई बंधु आदि कुटुंबियों को नमस्कार करके पुण्य तपोवन में चली गई और वहाँ तपस्या करने लगी। उपवासैश्च विविध दीक्षाभिर्नियमैस्तथा आत्मनो लघुतां कृत्वा बभूव मृगचारिणी। वह उपवास पूर्वक विविध प्रकार की दीक्षाओं तथा नियमों का पालन करती हुई अपने मन को राग द्वेष आदि दोषों से रहित करके वन में मृगी के समान विचरने लगी। वैदुर्यांकुरकल्पानि मृदूनि हरितानि च चरन्ते श्लक्ष्ण शष्पाणि तिक्तानि मधुराणि च श्रवन्ते नाम च पुण्यानां सुरसानि शुचीनि च पिबन्ते वारि मुख्यानि शीतानि विमलानि च वनेषु मृगवासेषु व्याघ्र विप्रोषितेषु च दावाग्ने विप्रयुक्तेषु शून्येषु गहनेषु च चरन्ते हरिणै सार्धं मृगेव वनचारिणी चचार विपुलं धर्मं ब्रह्मचर्येण संवृतम्। इस क्रम से माधवी वैदुर्य मणि के अंकुरों के समान सुशोभित कोमल चिकनी तिक्त मधुर एवं हरी हरी घास चरती पवित्र नदियों के शुद्ध शीतल निर्मल एवं सुस्वादु जल पीती और मृगों के आवासभूत व्याघ्र रहित एवं दावानल शून्य निर्जन वनों में मृगों के साथ वनचारिणी मृगी की भांति विचरण करती थी। उसने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक महान धर्म का आचरण किया। ययातिरपि पूर्वेषां राज्ञां वृत्तमनुष्ठितः बहुवर्ष सहस्रायुर्युजे काल धर्मणाम। राजा ययाति भी पूर्ववर्ती राजाओं के सदाचार का पालन करते हुए अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त हुए। पुरुर्य दुश्चित दौवंशे वर्धमान नरोत्तम ताभ्याम प्रतिष्ठितो लोके परलोके च नाहुषः। उनके पुत्रों में से दो पुत्र नरश्रेष्ठ पुरु और यदु उस कुल में अभ्युदयशील थे। उन्हीं दोनों से नहुष पुत्र ययाति इस लोक और परलोक में भी प्रतिष्ठित हुए। महीपते नरपति ययाति स्वर्गमास्थितः महर्षि कल्पो नृपति स्वर्गाग्र फलभुग विभू। राजन, महाराज ययाति महर्षियों के समान पुण्यात्मा एवं तपस्वी थे। वे स्वर्ग में जाकर वहाँ के श्रेष्ठ फल का उपभोग करने लगे। बहुवर्ष सहस्राख्ये काले बहुगुणे गते राजर्षिषु निषण्डेषु महीयसु महर्धिषु अवमेने नरान् सर्वान् देवा ऋषिगणास्तथा ययातिर्मूढ़ विज्ञानो विस्मयाविष्टचेतन। इस प्रकार वहाँ अनेक गुणों से युक्त कई हजार वर्षों का समय व्यतीत हो गया। ययाति का चित्त अपना स्वर्गीय वैभव देखकर स्वयं ही आश्चर्यचकित हो उठा। उनके बुद्धि पर मोह छा गया और वे महान समृद्धशाली महत्तम राजर्षियों के अपने समीप बैठे होने पर भी संपूर्ण देवताओं मनुष्यों तथा महर्षियों की भी अवहेलना करने लगे। ततस्तंभ बुधे देव शक्रो बल निषूदन ते चराजर्षय सर्वे धिगित्येव अब्रुवन। तदनंतर बलसूदन इंद्रदेव को ययाति की इस अवस्था का पता लग गया। वे संपूर्ण राजर्षिगण भी उस समय ययाति को धिक्कारने लगे। विचारश्च समुत्पन्नो निरीक्ष नहुषात्मजम् कौन वयम कस्य वाराग्य कथम वा स्वर्गमागत। नहुष पुत्र ययाति को देखकर स्वर्गवासियों में यह विचार खड़ा हो गया, यह कौन है, किस राजा का पुत्र है और कैसे स्वर्ग में आ गया है। कर्मणा केन सिद्धोयम् क्ववानेन तपश्चितम् कथम वाज्ञायते स्वर्गे केन वाज्ञायते प्युत। इसे किस कर्म से सिद्धि प्राप्त हुई है, इसने कहाँ तपस्या की है, स्वर्ग में किस प्रकार इसे जाना जाए अथवा कौन यहाँ इसको जानता है। एवं विचार्यन्तस्ते राजानं स्वर्गवासिनः दृष्ट्वा प्रपक्षुरन्योन्यं ययातिं नृपतिं प्रति। इस प्रकार विचार करते हुए स्वर्गवासी ययाति के विषय में एक दूसरे की ओर देखकर प्रश्न करने लगे। विमान पाला सतस स्वर्ग द्वाराभिरक्षिणः पृष्ठा आसन पालाश्च न जानी मेत्यथा ब्रुवन। सैकड़ों विमान रक्षकों, स्वर्ग के द्वारपालों तथा सिंहासन के रक्षकों से पूछा गया, किंतु सबने यही उत्तर दिया, हम इन्हें नहीं जानते। सर्वे तेजावृतज्ञानाभ्यजानन्त तम नृपम स मुहूर्तादथ नृपो हतौ जाश्चाभवत्तदा। उन सब के ज्ञान पर पर्दा पड़ गया था, अतः वे उन राजा को नहीं पहचान सके। फिर तो दो ही घड़ी में राजा ययाति का तेज नष्ट हो गया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि गालव चरिते ययाति मोहे विंशत्यधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में गालव चरित्र के प्रसंग में ययाति मोह विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ।